Ewangelia Mateusza, rozdział 27. Dobra. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli plan przeciwko Jezusowi, aby go uśmiercić. I związali go, zaprowadzili i oddali go namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że Jezus został osądzony, żałował. Żałował tego i zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym, mówiąc: zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. A oni powiedzieli: co nam do tego? To twoja sprawa. I rzucił srebrniki w świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Ale arcykapłani wzięli srebrniki, mówiąc: nie wolno ich kłaść do skarbca świątynnego, gdyż jest to wycena krwi. A gdy naradzili się, kupili za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego pole to nazwane jest polem krwi aż do dnia dzisiejszego. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza, mówiącego: i przyjęli wartość 30 srebrników jako wycenę tego, który został oszacowany przez synów Izraela. I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan. A Jezus stał przed namiestnikiem i pytał go namiestnik, mówiąc: czy ty jesteś królem Żydów? A Jezus mu odpowiedział: ty to mówisz. I pośród oskarżeń arcykapłanów i starszych nic nie odpowiedział. Wtedy Piłat powiedział mu: czy nie słyszysz, o jak wiele rzeczy cię oskarżają? A on nie odpowiedział mu na ani jedno słowo, także namiestnik bardzo się dziwił. A na święto namiestnik miał zwyczaj wypuszczać tłumowi jednego więźnia, tego, którego chcieli. Mieli wtedy dość znacznego więźnia, który nazywał się Barabasz. Gdy więc zebrali się, powiedział do nich Piłat: kogo chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego nazywają Mesjaszem? Bo wiedział, że wydali go z nienawiści. A gdy on siedział na tronie sędziowskim, posłała do niego wiadomość jego żona, mówiąc: nic tobie do tego sprawiedliwego, bo dzisiaj we śnie wiele wycierpiałam przez niego. Natomiast arcykapłani i starsi przekonali tłumy, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby zgubiono. A namiestnik w odpowiedzi rzekł im: kogo chcecie, abym wam z tych dwóch wypuścił? A oni odpowiedzieli: Barabasza. Piłat powiedział im: co więc mam uczynić Jezusowi, którego nazywają Mesjaszem? Powiedzieli do niego wszyscy: niech zostanie ukrzyżowany. A namiestnik powiedział: co więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej krzyczeli, mówiąc: niech zostanie ukrzyżowany. A widząc Piłat, że to nic nie pomaga, ale tym bardziej wzmaga ich zamęt, wziął wodę i obmył ręce przed ludem, mówiąc: ja nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, to wasza sprawa. A w odpowiedzi cały lud rzekł: krew jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy im wypuścił Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał, aby został ukrzyżowany. Wówczas żołnierze namiestnika wzięli Jezusa do pretorium, zebrali wokół niego całą kohortę i zdjęli z niego odzienie i nałożyli na niego płaszcz szkarłatny i upletli wieniec z cierni i włożyli na jego głowę i wcisnęli trzcinę w jego prawą rękę, a upadając przed nim na kolana, szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu Judejczyków. I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go w głowę. A gdy zakończyli go wyszydzać, zdjęli z niego płaszcz i upletli go w jego szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. A wychodząc, natrafili na pewnego człowieka Cyrenejczyka o imieniu Szymon. Tego zmusili, aby niósł jego krzyż. A gdy przyszli na miejsce o nazwie Golgota, to jest zwane miejscem czaszki, dali mu pić kwaśne wino zmieszane z żółcią, a gdy je skosztował, nie chciał wypić. A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty, rzucając los, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka: rozdzielili między siebie moje szaty, a o moje odzienie rzucali los. i siedząc tam pilnowali go i umieścili nad jego głową napis wyrażający jego winę. To jest Jezus, król Żydów. Wtedy też z nim zostali ukrzyżowani dwaj przestępcy. Jeden po prawej stronie, a drugi po lewej stronie. A ci, którzy obok niego przychodzili, bluźnili mu, kiwali głowami i mówili: Ty, co rozwalasz świątynię i w trzy dni ją budujesz, ratuj samego siebie, jeśli jesteś Synem Boga. Stąp z krzyża. Także i arcykapłani z uczonymi w piśmie i ze starszymi, szydząc z niego, mówili: Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może. Jeśli jest królem Izraela, niech teraz stąpi z krzyża, a mu uwierzymy. Polegał na Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go pragnie, bo powiedział: Jestem Synem Boga. A tak samo przestępcy, którzy zostali z nim ukrzyżowani, urągali mu. A od 6 godziny nastała ciemność na całej ziemi, aż do 9 godziny. A około 9 godziny zawołał Jezus potężnym głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani. To jest: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy z tych, co tam stali, słysząc to, mówili: On woła Eliasza. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę i nasączył ją winnym octem i nałożył na trzcinę i dawał mu pić. A pozostali mówili: Przestań, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Ale Jezus ponownie zawołał potężnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona świątyni została rozdarta na dwoje, z góry aż do dołu, i zatrzęsła się ziemia, i skały popękały, i groby otworzyły się, a wiele ciał świętych, tych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobowców po jego wzbudzeniu i weszli do miasta świętego i pokazali się wielu. A setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się stało, bardzo się zlękli, mówiąc: Prawdziwie ten był Synem Boga. A było tam wiele kobiet z daleka, przypatrujących się, które przyszły za Jezusem z Galilei, służąc Mu. Między innymi była Maria Magdalena i Maria matka Jakuba i Jozeasa i matka synów Zebedeusza. A gdy nastał wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatei o imieniu Józef, który sam był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał, by ciało zostało oddane. I wziął Józef ciało, owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. A gdy zatoczył wielki kamień na otwór grobowca, odszedł. A była tam Maria Magdalena i inna Maria, siedzące naprzeciw grobowca. A nazajutrz, to jest w dniu po przygotowaniu, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel, gdy jeszcze żył, powiedział: Po 3 dniach zostanę wzbudzony z martwych. Każ więc zabezpieczyć grób aż do 3 dnia, żeby czasem jego uczniowie nie przyszli w nocy i go nie wykradli. I nie mówili ludowi, że powstał z martwych. A ostatnie zwiedzenie będzie gorsze niż pierwsze. Piłat powiedział im: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. A oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili strażę. Ostatnio tutaj przyglądaliśmy się tej scenie ukrzyżowania, jeśli tak to można nazwać, temu, co działo się, gdy Pan Jezus umierał, i temu, jak ludzie wokół krzyża się zachowywali. I patrząc na wszystkie Ewangelie, to jest ciekawe przestudiować właśnie te różne postacie, które tam się znajdowały, i to, co w tych ostatnich chwilach męki Pana Jezusa miało miejsce tutaj na ziemi, i to wszystko właśnie tworzyło pewne ostatnie świadectwo Pana Jezusa przed Jego zakończeniem tej jego ziemskiej służby, w której widzimy, on zupełnie nie myśli o sobie w takim sensie, że jakby nie skupia się na tym, żeby teraz sobie ulżyć, żeby w jakiś sposób to cierpienie złagodzić. Nawet widzimy, nie pije tego uśmierzającego bólu środka, tylko Pan Jezus w tych ostatnich chwilach jeszcze myśli o tych ludziach, którzy tam są, modli się za tych, którzy Go tam uśmiercają, żeby Ojciec im wybaczył. Rozmawia z Janem, żeby zajął się jego matką. Ratuje tego Łotra na krzyżu, więc to jest niesamowity obraz tego miejsca, w którym Pan Jezus... I jeszcze mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił, czyli co musiał przeżywać, co musiał... Tak, tu jest jakiś taki moment, tu jest ten moment, w którym widzimy to jego wołanie cierpienia i jakiś taki element, czemuś mnie opuścił. Tak. Czyli to jest jedyny taki moment, w którym można powiedzieć, skupia się na sobie i na tym swoim cierpieniu. Natomiast jest to też częścią, myślę, tego całego dzieła odkupienia. To też jest jeden z fragmentów psalmu, który Jezus, którym się modli tam na krzyżu. No tylko tak w ogóle to pomyśleć o tym, jak wyobrazić to sobie, że Syn Boży i pierwszy raz gdzieś doświadcza tego oddzielenia od Ojca, nie? To nie do zrozumienia, myślę, dla nas ludzi, bo my jesteśmy i tak zawsze w jakimś oddzieleniu przez te ciała nasze i naturę grzeszną, a Pan Jezus przecież tego nie miał, tej bariery, a tutaj takie coś wypowiada, nie? No, więc tutaj jest to dla nas, myślę, tajemnicą, ponieważ myślę, że jako Bóg ta zmiana nigdy nie nastąpiła. W Jego boskiej naturze On nadal był jedno z Ojcem i to nigdy nie uległo zachwianiu. Ale jako człowiek. Natomiast właśnie jako człowiek, On do tej pory jako człowiek też doświadczał ciągle tej bliskości Ojca. I tutaj będąc w ciele, nigdy niczego nie uczynił, co by Go oddzieliło od Ojca. Tak. Więc tutaj myślę, że w tej Jego byciu człowiekiem doświadcza czegoś, czego jako człowiek nie doświadczył nigdy wcześniej, kiedy został uczyniony grzechem. Czytamy w liście do Koryntian, że on w nasze miejsce został uczyniony grzechem. Albo tak jak Jan powiedział, on jest tym barankiem, który gładzi grzech świata i gładzi go stając się grzechem, biorąc na siebie ten grzech. Więc tutaj płaci za ludzi tą cenę ludzkiego zła, nieprawości i kary. To wszystko spada na Niego i tutaj no, następuje właśnie to oddzielenie od Ojca w tym i to Jego wołanie, które wyraża to oddzielenie. To, co tutaj też jest ciekawe, to te różne zjawiska, które towarzyszyły śmierci Pana Jezusa. Czytamy, że ciemność zaległa całą ziemię. Tutaj wiersz 45. I tutaj prawdopodobnie nie chodzi o całą ziemię w sensie całego globu, tylko często to wyrażenie odnosi się do ziemi, w której opisywane są wydarzenia. Więc tutaj znowu nie musimy chyba dogmatycznie z tego stwierdzać, ale najprawdopodobniej chodziło o ciemność w tym regionie. Ponieważ nie czytamy w jakichś tam zapiskach z tamtych czasów, żeby w innych częściach Imperium Rzymskiego nastała ciemność w samo południe, bo to jednak 3 godziny od południa do 15 ta ciemność, więc to raczej byłoby zanotowane przez historyków, gdyby doszło do takiego zjawiska. Z tego, co wiem, nie odnotowano historycznie gdzieś tam w innych regionach tego, więc prawdopodobnie było to o tej ziemi, w której to się rozgrywało. Często tak Biblia ujmuje te rzeczy. A więc mamy tą ciemność, która no, wyraża jakąś rzeczywistość, tak? Jak myślicie, co ta ciemność, która zaległa, miała mówić, co to miało oznaczać, dlaczego to było jakaś manifestacja Boża istotne. Tutaj ingerencji w bieg. Tylko ciemność nam się z czymś kojarzy, prawda? Generalnie ciemność jest symbolem czego? Słabo. Zazwyczaj, prawda? Kiedy czytamy o ciemności, no to ona jest przeciwieństwem światłości. Bóg jest opisywany jako światłość. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. I od samego początku Ewangelii czytamy o światłości, która przyszła, aby oświecić każdego człowieka. Więc tutaj mamy pewną symbolikę. To nie jest taka zwykła ciemność, jakaś tylko naturalna, ale raczej mówimy tutaj o jakiejś ciemności, która mówi o czymś... No właśnie, tutaj niektórzy posuwają się do takich wniosków, że tutaj szatan triumfował, że tutaj szatan, wydawało mu się, że odnosi triumf. No więc właśnie pozostanówmy się nad tym, nie? To takie są... z gruntu moim zdaniem, biorąc pod uwagę inne miejsca Słowa Bożego, słabe, bo ciemność nie przemoże światłości, tak? Ja bym... Ale pewnie słyszeliście takie stwierdzenia, że jak Jezus umierał, to szatan triumfował, że był w piekle, był tam bal mieli szatany i demony. I tak, ja nieraz słyszałem takich kaznodziejów, którzy tak to przedstawiali, że tutaj szatan myślał, że zwyciężył, że pokonał Jezusa, że się cieszył, że wow, pokonał go. Może i tak było, ale kto się tym przejmuje? Pytanie, czy mamy jakiekolwiek biblijne uzasadnienie tego typu koncepcji? Czy to są tylko nasze wnioski? Jakieś skąd? No z tej ciemności? Czy możemy taki wniosek wyciągnąć? Czy z czego jeszcze innego? Że szatan się śmiał, że tańczył, że był bal w piekle. Może to było wyrazem takiego Bożego smutku nad tym, co się działo, tego, że Pan Jezus umierając jakby zabierał ze sobą tą światłość, która... Ja bym tylko zwrócił uwagę, że gdy skupimy się na ciemności i o niej myślimy i mówimy, to możemy myśleć, że właśnie ciemność przemogła światłość. Ja bym spojrzał z tej strony raczej, że po prostu na te 3 godziny światłość zniknęła, a gdy znika światłość, wtedy ciemność w naturalny sposób się pojawia. Także bardziej bym tutaj widział symbolikę braku światłości niż dominacji ciemności. I cóż ten brak światłości miałby tutaj oznaczać? Cóż miałby symbolizować? No to, co sam mówiłeś, że Pan Jezus jest światłością świata. No. Różne to mogą być. Będziemy pomysły, w niedzielę będziemy rozważać księgę Joela. Kojarzycie tam jakąś symbolikę ciemności z tej księgi? Króciutka księga, czytaliście, mam nadzieję, już. Czy kojarzycie, jak tam, do czego tam się ciemność odnosi w księdze Joela? A, szarańcza, nie tak, szarańcza to było? Co to było? No, tam szarańcza, jest plaga szarańczy, tak. No, przysłoniła słońce. I z czym to jest związane? Jak to jest nazywane? Pamiętacie, jak tam w księdze Joela jest to nazwane? Dzień Pana. Dzień Jahwe, dokładnie. Dzień Pana. To jest bardzo ciekawe wyrażenie w Starym Testamencie. U wielu proroków, szczególnie u tych mniejszych proroków, ono się pojawia. I w Nowym Testamencie ono też się pojawia. Tyle, że troszkę w inny sposób. Ale Generalnie ten Dzień Pana jest takim dziwnym dniem i czytamy, że jest to dzień ciemności, jest to dzień sądu, jest to dzień rozprawienia się z Bożymi wrogami. Czyli tutaj mamy pewną, to nie jest oczywiście jedyna symbolika, tak? Ale to jest ciekawe, że ten Dzień Pana, Dzień Jahwe jest nazwany dniem ciemności, dniem gniewu, dniem sądu. I teraz widzimy, że ten Dzień Pana nie jest jednym dniem. To nie chodzi o jeden dzień. Tam tych dni Pana było wiele w Starym Testamencie, bo chociażby ta plaga właśnie jest nazwana Dniem Pana, ale później jest mowa o jeszcze innym Dniu Pana, który nadchodzi. I później widzimy Piotra, który cytuje ten fragment z Joela i też mówi o tym Dniu Pana, który ma nadejść. Więc widzimy, że jest to jakby, są to różne aspekty objawienia Boga w Jego sądzie z jednej strony, ale ten sąd jest zawsze ku zbawieniu. To jest niezwykłe, kiedy mówimy o Bożym sądzie. Boży sąd nigdy nie ogranicza się tylko do sądu i gniewu. On ściśle jest związany, on jest konieczny, żeby zbawić. Ten Dzień Pana, Dzień Sądu jest dniem gniewu, a jednocześnie jest to gniew spowodowany Jego miłością. Za tym gniewem stoi Boża miłość. Miłość Boga do człowieka jest ściśle związana z Jego gniewem wobec grzechu, który zabija człowieka, który jest buntem w relacji człowieka z Bogiem. Więc tutaj to, co żeśmy tutaj mówili, kiedy żeśmy rozważali te atrybuty Boga, jak widzimy tą miłość Boga, która jednocześnie jest współobecna z Jego gniewem. I tutaj w czasie tego ukrzyżowania Pana Jezusa myślę, że dokładnie to obserwujemy. Mamy fragmenty, które mówią o miłości Boga, która się objawiła w ofiarowaniu Jego Syna, prawda? Jest wiele takich fragmentów, które mówią, że to Bóg w miłości dał swego Syna. Chociażby Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. I to danie Go zawiera Jego śmierć, Jego danie Go w ofierze za nasz grzech. Oczywiście to więcej oznacza, ale to jakby do tego prowadzi. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc tutaj myślę, że odbywa się sąd, tak. Jezus mówi wcześniej już, nie wiem, czy pamiętacie, Jezus mówi, teraz odbywa się sąd nad tym światem i władca tego świata będzie został osądzony. I tak, będzie osądzony. W Ewangelii Jana, tutaj w tej Ewangelii tego nie mamy, ale to w Ewangelii Jana, jeśli dobrze pamiętam, Jezus zapowiada ten sąd. I w liście do Kolosan, kiedy jest mowa o krzyżu, szukam tego fragmentu, tam jest napisane, a jest, mam. Drugi rozdział i wiersz 14, może od 13, żeby mieć kontekst. Czytamy, was, którzy umarliście w grzechach, czy byliście martwi raczej, was, którzy byliście martwi w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, czyli z Chrystusem, Bóg wespół razem z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim, czyli w Chrystusie, triumf nad nimi. I to mi pokazuje, że to nie diabeł świętował, tylko diabeł poniósł klęskę. Jakkolwiek Biblia mówi o krzyżu, mówi o tym krzyżu jako dziele Boga. O czymś, co Bóg uczynił, a nie, że szatan tutaj zwyciężył, odniósł jakieś zwycięstwo i świętował i triumfował. Wręcz przeciwnie. Ten fragment mówi nam o tym, że właśnie w krzyżu nastąpiło nasze usprawiedliwienie, ten list dłużny, czyli to wszystko, czym zawiniliśmy wobec Boga i za co zapłatą była śmierć. To czytamy, zostało przybite do krzyża i to rozumiem, jest mowa o o Chrystusie, który jest przybity do krzyża i w Nim, w Jego śmierci, w Jego cierpieniu to się dokonało. Ale też dalej czytamy, że tutaj nastąpiło zwycięstwo nad władzami i zwierzchnościami. Rozumiem, że to jest mowa o władzach i zwierzchnościach ciemności. No tak. Że tutaj o żadnych nie potrzebował zwyciężać. O żadnych innych nie może być mowy. Więc teraz to, na czym polega to rozbrojenie tych nadziemskich władz i zwierzchności? Bo jednak widzimy, że szatan nadal działa, tak? Wydaje się, że jeszcze jest groźny, że jeszcze ma jakieś narzędzia zniszczenia, a tutaj czytamy, że został rozbrojony. Więc w jakim sensie został rozbrojony i w jakim sensie ta ciemność, która zaległa ziemię, no, była manifestacją bardziej właśnie Bożego sądu i gniewu nad ciemnością niż triumfem szatana. Jak rozumiemy dzisiaj pokonanie szatana? Bo są takie miejsca, prawda, które mówią o tym, że on jest pokonanym wrogiem. A z drugiej strony czytamy, że jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Więc w jakim sensie jest niebezpieczny, a w jakim sensie w ogóle się go nie mamy bać i jest rozbrojony? To jest ten odnośnik do Kolosan 1:13. Mm-hmm. To jest ten aspekt, który nas wyrwał... To może przeczytaj tamten wiersz. Tak. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Mm-hmm. I tu w tym na pewno wyraża się zwycięstwo wobec tych, którzy pokładają swoją ufność w Panu Jezusie, że nad nimi szatan nie ma władzy i se może być lwem, ale lwem niegroźnym w takim sensie, tak, prawda, tak długo jak człowiek trwa w Chrystusie. Czyli tutaj to zwycięstwo i nasz udział w tym zwycięstwie jest ściśle związany z Jego zwycięstwem i z naszym utożsamieniem się z Nim i z naszym byciem w Nim. Tylko wtedy szatan nie jest dla nas zagrożeniem, kiedy jesteśmy w tym, który zwyciężył szatana. Tylko gdy jesteśmy w światłości. Tylko gdy jesteśmy w Jezusie, kiedy oddalamy się od Jezusa, Biblia mówi, Paweł pisze, nie dawajcie przystępu diabłu. Czyli to znaczy, że możemy w jakiś sposób dać mu do siebie przystęp. Czyli znaczy, że nie ma do nas przystępu, jeśli my mu go nie damy. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, to nie dajemy mu przystępu do siebie. Jan pisze w pierwszym liście, że ten, kto trwa w Bogu, zły nie może go tknąć. Nie może go nawet tknąć. I to nie oznacza, że on nie może w jakiś sposób nas kusić, bo Biblia mówi o pociskach, ognistych pociskach złego, które mamy tarczą wiary osłonić się, tak, żeby one nas nie dotknęły. Czyli tutaj nie mówimy o tym, że on w żaden sposób nie może nas kusić, atakować, bo wiemy, że to robi. Ale z drugiej strony mamy gwarancję, że jeśli jesteśmy w Chrystusie, to te jego ataki, jego pokuszenia możemy zwyciężyć. Możemy im się przeciwstawić. Można by może tak obrazowo troszkę, albo może niekoniecznie obrazowo, tylko bardziej zrozumiale w praktycznym wymiarze, że to nasze zwycięstwo jest w walce. Mm-hmm. Jakby nie bez walki. Tak. Bez walki ono się jakby mało się dzieje, że tak powiem. Tak? Mm-hmm. A gdy dochodzi do konfrontacji, tak, jest pokusa i my zwyciężamy, no to w tym zwycięstwo dokonuje się w tym boju. I jeszcze tutaj w tym wiersz Efezjan 2:2. Tam jest mowa o tym, byście umarli przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. I tak. Tu dokładnie jest to, gdzie jest granica tego zwycięstwa. Mm-hmm. Czyli ten duch działa w synach opornych i widzimy jego działanie w życiu wielu ludzi, którzy są w buncie przeciwko Bogu. Już następny wiersz jest tutaj pokazany. Głośniej, tak żeby było słyszeć. Wśród nich i my, czyli który działa teraz w synach opornych, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I obawiam się, że kiedy dzisiaj poddajemy się zmysłom ciała, to właśnie dajemy przystęp diabłu. Kiedy nie poddajemy się władzy Chrystusa, tylko poddajemy się władzy ciała, czy świata, czy co gorsza, bezpośrednio szatana. Mam nadzieję, że to raczej jest bardzo, bardzo rzadkie, ale też czasami niektórzy się zastanawiam, wydają się po prostu jakby natchnieni przez diabła, mówią w kościele. Ale jest takie niebezpieczeństwo, niestety, nawet dla tych, którzy zadeklarowali się jako słudzy Chrystusa, widzimy, że jest takie niebezpieczeństwo, by gdzieś pogubić się i gdzieś skupić się, chociażby tak jak Piotr przez chwilę, kiedy Pana Jezusa napominał, mówiąc, nie przyjdzie to na Ciebie, Jezus powiedział wprost do Niego, idź precz, szatanie. Czyli tutaj mamy jakiś moment, w którym wcześniej Piotr mówi, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, i Pan Jezus mówi, że Ojciec Ci to objawił, a za chwilę widzimy Piotra, który niestety w swej cielesności i w swoim cielesnym rozumieniu jest głosem przeciwnika, jest głosem szatana. Więc to jest taki, może taki, powiedziałbym, bardzo taki łagodny przypadek jego niedojrzałości, jakiejś niezrozumienia i tak dalej. Natomiast czasami niestety widzimy ludzi, którzy się totalnie gdzieś gubią, stają się tak jak Paweł pisze, chociażby o tych arcyapostołach, tak? W 2 Koryntian. Kto to byli ci arcyapostołowie? Paweł o nich mówi, że to są słudzy szatana, a jednocześnie oni przychodzą do nich jako słudzy Chrystusa. Oni się deklarują na Chrystusa, powołują się na Pana Jezusa. Oni twierdzą, że są apostołami, oni byli Żydami. A Paweł mówi, to są słudzy szatana, który przybiera postać anioła światłości, i mówi, nic dziwnego, że jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Czyli oni przybierają postać sług sprawiedliwości. I ja nie sądzę, że to było tak, że oni w pełnej świadomości, w pełnym jakimś, wiecie, wrogości wobec Chrystusa i Pawła. Tutaj obawiam się, że to byli ludzie, którzy się w pełni nie nawrócili, którzy w pełni się nie oddali Chrystusowi, którzy mieli jakieś najwyraźniej poznanie Chrystusa, Jego prawdy, a jednocześnie były w nich elementy, które sprawiały, że to wszystko było czymś, co służyło szatanowi. To jest trudne do zrozumienia nam. Myślę, że szczególnie na początku naszej wiary jesteśmy tacy naiwni, tacy wszystko nam się wydaje czarno-białe. Ale niestety widzimy, że to nie jest takie proste, że ta walka, jaka się toczy w Kościele, jest walką na różnych frontach. Juda pisze w swoim liście, wkradli się pomiędzy was pewni ludzie, którzy co robią? Powołują się na łaskę Pana Jezusa Chrystusa. I co? I przez to, mówi, chcą pobłażać cielesności. Czyli powołują się na łaskę Pana Jezusa Chrystusa. Mówią, Jezus za nas umarł. Jego krew zapłaciła za wszystkie nasze grzechy. Możemy teraz już robić wszystko, bo On za wszystko zapłacił. Czyli obracali Jego łaskę w bezbożność. I ci tutaj, o których Paweł chociażby mówi w 2 Koryntian, jako o sługach szatana, też byli ludźmi, którzy się powoływali w jakiejś mierze na pewno na Chrystusa, bo przecież Koryntianie ich uznali za apostołów Chrystusa. Więc Paweł mówi, oni was oszukują. Wy tego nie widzicie. Wy jesteście ślepi, żeby zobaczyć, kim naprawdę oni są. Ale to jest wielkie wyzwanie, by dzisiaj rozumieć, że z jednej strony my sami, właśnie tak jak mówimy tutaj, musimy toczyć ten bój w naszym życiu, żeby nie dać przystępu diabłowi, diabłu, żeby on w żaden sposób nad nami znowu w jakikolwiek sposób nie przejął kontroli, w jakiejkolwiek mierze. Z drugiej strony mamy do czynienia z ludźmi, którzy się mienią braćmi, mienią się sługami Chrystusa, mienią się Jego apostołami, ale nimi nie są. W objawieniu, nie wiem czy pamiętacie, w jednym z listów Pan Jezus mówi: poddałeś próbie tych, którzy się podają za moich apostołów, ale nimi nie są. Nimi nie są. Więc tutaj musimy być tego świadomi, że tak, z jednej strony szatan jest pokonany, z jednej strony poniósł klęskę, z jednej strony Chrystus zatriumfował i jak tutaj czytamy, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Krzyż jest jego triumfem nad ciemnością. I my przez krzyż w Chrystusie mamy zwycięstwo nad szatanem. Nie musimy się go bać, nie musimy żyć w jakimś lęku, że on nas dopadnie, zniszczy i nie wiadomo, co nam zrobi. Nie, nie mamy się go bać. Mamy się bać tylko Boga, a nie w żaden sposób ani człowieka, ani szatana. Z drugiej zaś strony musimy być świadomi jego podstępów. Paweł mówi, znane są nam podstępy szatana, wroga. Tak, mówi, musimy być świadomi, że on działa w różny sposób i jego głównym sposobem działania jest deformacja prawdy, jest oszukiwanie ludzi, zwodzenie ludzi, okłamywanie ludzi. Dzisiaj rano słuchałem sobie, włączyłem taki, jak to nazwać? Dramę. Nie. Taki, jak to po polsku niech będzie, taki devotional. Taki, wiecie, taki rozważanie. Takie rozważania to miały być biblijne, nie? Takie tam było to zatytułowane, to po angielsku, było zatytułowane Tak rozpocznij dzień. I włączyłem to sobie i tam były wypowiedzi różnych kaznodziejów chrześcijańskich, amerykańskich. I pierwszy był taki, którego głos rozpoznałem, zdrowy nauczyciel, bardzo dobre słowa, takie naprawdę fajne, biblijne, pouczające. A następnie dwóch czy trzech takich odjechanych po prostu zwodzicieli. I to było wszystko w jednym pakiecie. I później kolejny, też taki, którego znam z głosu, który wiem, że był zdrowym nauczycielem. Także pomieszanie z poplątaniem. Trzech tam może było takich naprawdę, którzy mieli coś biblijnego, dowartościowego do powiedzenia. A pozostali, ja słucham i po prostu nie dowierzam, nie? Że ktoś tak to połączył. I teraz nie sądzę, że ktoś to celowo zrobił, po prostu w swej chyba, nie wiem, jakiejś amerykańskiej pobożności. No tak to łączy i nie widzi problemu, żeby postawić obok siebie zdrowego nauczyciela, a za chwilę jakiegoś zwodziciela. Który pięknie mówi, wiecie, to były takie słowa, dla wielu może by się dawało nawet inspiracyjne, nie? Że masz to w sobie, że zobacz, jaki jesteś wspaniały, zobacz, jak te wszystkie takie superlatywy, które są w tobie. Nie ma tam w tobie nic złego. Jesteś tylko dobry. No i to tak, mówię, tak powiedziane, tak elokwentnie, tak ciepło, tak ach. I to jest, myślę, szatańskie zagrożenie, którego człowiek na pewnym etapie w ogóle nie widzi, w ogóle nie rozróżnia. Dla wielu ludzi to brzmi tak pięknie. Co tutaj, czego ty się czepiasz, o co ci chodzi, nie? No tutaj właśnie gdzieś trzeba spojrzeć szerzej, na nie tylko na tą wypowiedź, bo ta wypowiedź w świetle całości jest jeszcze bardziej niebezpieczna. Także no tutaj mamy do czynienia ze zwycięstwem, a jednocześnie mamy do czynienia z wrogiem, który jeszcze walczy, który jeszcze będąc pokonany w pewnym aspekcie, nadal ma władzę i nadal ma środki zniszczenia, jeśli człowiek nie znajduje się właśnie w tym miejscu schronienia, ratunku, który jest w Chrystusie. I to musimy ciągle sobie powtarzać, że to nie my jesteśmy zbawieni, wiecie, tak na zasadzie jestem zbawiony i to mam i to jest we mnie. Nie, jestem zbawiony przez Chrystusa, w Chrystusie. Cały czas to jest zależne od tego, czy ja jestem w Nim. To zbawienie jest w Jezusie i ono jest niepodważalne, niezniszczalne, doskonałe. Ale ono jest cały czas w Nim i ono jest nasze tak długo, jak mamy z Nim relacje, tak długo, jak w Nim trwamy, tak długo, jak jesteśmy Mu posłuszni, tak długo, jak jesteśmy Mu wierni. Natomiast jeśli czytamy się Go zaprzemy, wyprzemy się Go, to On się nas wyprze. No, Pismo to wyraźnie mówi. Jeśli zejdziemy z drogi prawdy, to możemy znowu wpaść w stare grzechy, w których byliśmy kiedyś. Co gorsza, jeszcze możemy stać się w daleko gorszym stanie niż byliśmy. Więc Biblia nas też ostrzega przed takimi ewentualnościami, wzywając nas do tego, byśmy trwali w Chrystusie. Byśmy nie odwracali wzroku od Chrystusa. Byśmy cały czas do Niego lgnęli. Jak czytaliśmy trochę, może wrócę do tego, co już było omawiane. Gdy czytaliśmy, jak mówili do Pana Jezusa, żeby zszedł z krzyża, że innych ratował, czemu siebie nie uratuje, to tak sobie myślę, co było w umysłach, czy tam w sercach tych ludzi, którzy pamiętali te wszystkie uzdrowienia, tak? Oni o tym mówili, że Pan Jezus przecież ratował. Wiedzieli o wzbudzeniu zmartwych i zastanawiam się, jak to, wiedząc to, no jakby potrafią takie coś powiedzieć teraz w taki sposób, no jakby to powiedzieć, no taki na pewno przykry, ale taki, no nie wiem, jakby jakiś wyszydzający, coś takiego. Także zastanawiam się, co to jest. Czy to jest jakieś... Czy ludzie ci zapomnieli, co widzieli? Przecież no, to były ewidentne cuda, tak? To, co się wydarzyło. I dzięki tym cudom wielu ludzi uwierzyło. Także no, to mnie tak zastanowiło. Tutaj czytamy, że nawet Piłat rozpoznał zazdrość, że oni z zazdrości go wydali. A tutaj jest zawiści. Z zawiści, zazdrości. No, na to jedno wychodzi. I to jest, myślę, też, to, jak dla mnie, to jest taki przejaw właśnie tej zawistnej radości. No, teraz pokaż, jaki jesteś wielki. Taki byłeś wielki, taką miałeś popularność, twierdziłeś, że Bóg jest tobą, no to teraz... No pokaż to, to teraz to zademonstruj. Tutaj jest gdzieś ta ludzka podłość, objawienie ludzkiej podłości, w której niestety człowiek potrafi cieszyć się, kiedy drugiemu, któremu zazdrości, dzieje się zło. I to myślę, jest jeden z aspektów, jeden z elementów, którym mógł tutaj temu towarzyszyć, że oni... w swej zazdrości Jezusowi wreszcie wydawało im się, że Go pokonali właśnie, Go uciszyli, Go teraz, no właśnie, byłeś taki wielki, byłeś taki, wow, popularny, no teraz zobacz, no teraz zejdź z krzyża, Ty uwierzymy. To wszystko są drwiny, to wszystko jest wyraz ich takiej podłości i zazdrości, która niestety dominowała ich serca. Nie wiem, czy rozmawialiście o tym, albo czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tymi, którzy zmartwychwstali. Tak. Mhm. Że było ich tam dość sporo, tak? Czytamy, że to wiele ciał święci. Święci, tak? I teraz... w ogóle mega ciekawa historia. No, kilka jest tu ciekawych rzeczy. Czy oni opowiadali, skąd wrócili, tak? Czy to... Nie wiem. Czytamy, żeby opowiadali. Czytamy, że weszli i ukazali się. Tylko. Tak, tak, tak. No tak, ale... nie czytamy, żeby głosili. Nie czytamy, właśnie, no nie czytamy, tak? Ale... bo też ja już różne rzeczy biorę pod uwagę, że... jeżeli ktoś powstaje z martwych i dochodzi do jakiejś... konfrontacji, do rozmowy, to jestem przekonany, że ludzie są ciekawi, Gdzie ty byłeś? Co ty widziałeś? Co ty przeszedłeś? Co? A z grobu przyszedłem. Ja też już zacząłem różne rzeczy tutaj wymyślać, że Pan Bóg tak sprawił, że oni, nie wiem, albo byli w jakimś takim stanie właśnie snu jakiegoś, oczekiwania, nie byli jeszcze, nie widzieli tego wszystkiego, co mogliby opowiadać, chociaż to tak nie pasuje z innymi miejscami Słowa Bożego, albo, no nie wiem, zamknął im usta, no nie wiem, no tak się zastanawiałem nad tym, bo to ciekawa historia. Ja myślę, to że jest woda na młyn dla świadków, tak. Że no, jeżeli by tam było jakieś życie, to na pewno by coś opowiadali, tak jak mówią o Łazarzu. Przede wszystkim tego typu fragmenty są pożywką dla wszelkiego rodzaju sekt i kultów i fałszywych nauczycieli. Więc w Biblii mamy kilka takich trudnych miejsc, niejasnych miejsc. Miejsc, które nie dają jakiegoś jednoznacznego światła. Co z tym zrobić? I na tych fragmentach bazują Świadkowie Jehowy, Adwentyści, Mormoni i im podobni zwodziciele. I to musimy być tego świadomi, że Bóg dał nam pewne takie tylko wzmianki o pewnych rzeczach, ale nam ich nie wyjaśnił, nie dał nam szczegółów, bo ile byśmy nie dostali szczegółów, to byśmy mieli mało, jeśli chodzi o tego typu wydarzenia. Jak na przykład czytamy, że Pan Jezus wstąpił do duchów będących nieposłusznych za czasów Noego, że gdy umarł, czytamy, że w ciele poniósł śmierć, ale w duchu wstąpił do Hadesu, wstąpił do otchłani, wstąpił do piekieł, jak tutaj później to w tłumaczeniu naszym jest. To lepiej, bezpieczniej tutaj mówić to słowo, które akurat tam było tak, użyte, bo, oczywiście. Bo to katolicy mówią do piekła, że tak. Wstąpił, a to niekoniecznie... Niekoniecznie było, chodzi o piekło. Chodzi o to piekło. Chodzi właśnie. O krainę umarłych. Wstąpił do podziemi, tam jest powiedziane. Czy do Hadesu. Więc mamy takie tajemnicze miejsca, trudne miejsca. I teraz albo się, że tak powiem, rozwiniemy skrzydła i zaczniemy fantazjować i zaczniemy wymyślać, czego Biblia nie mówi, albo poprzestaniemy na tej skromnej relacji, którą tutaj mamy i powiemy, to jest wszystko, co wiemy i nic więcej nie wiemy, bo nigdzie to nie jest rozwinięte, nigdzie na tym nikt nie buduje żadnej nauki. Natomiast sekciarze na tym budują i to musimy być świadomi. Jeśli słyszymy ludzi, którzy wyciągają naukę z takiego fragmentu, to są to niebezpieczni ludzie, to nie są to Boży ludzie. Są też inne... Tak... Z Panem Bogiem przyszli. Do niedzieli. Chociażby jest napisane w liście do Efezjan, Paweł mówi, bo mi lepiej być, tylko przeczytam, bo tak o tym też ostatnio myślałam. Paweł mówi... Ty na pamięć? Nie, jest źle, przepraszam, Filipian. Nie, Efezjan, teraz przed chwilą wiedziałam Efezjan. I Paweł mówi... albowiem jedno i drugie, czyli i wiadomo, śmierć i pozostanie przy życiu, jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Nie mówi rozstać się z życiem i gdzieś tam na chmurce, czy gdzie, i być z Chrystusem. Mhm. Tu wyraźnie, więc tak. Jakby jeśli ktoś umiera w Chrystusie, tak, no to są takie wiersze, które jakby nie pozostawiają wątpliwości, że gdzie ci, co umarli, się znajdują. Mamy tego bogatsza i Łazarza na łonie. No, dokładnie. Są miejsca, które dlatego takie ich tam jakieś pomysły są takie odrzuceniem tych wierszy, które są też takie bezpośrednio, nie? Mówią o tym. Nie posuwając się za daleko, tak. Nie budując, ale gdy człowiek o tym myśli, to sobie to myśli, ciekawe. Tak? To jest takie ciekawe, co tam się działo. Albo chciałbyś sobie porozmawiać z jakimś, nie wiem, starotestamentowym człowiekiem, bratem. No, a tam nie ma, że rozmawiali, tylko że się ukazali, może oni tak. Się ukazali, a ci... I koniec. I w ogóle jest ciekawe, w ogóle jest ciekawe, że groby zostały otwarte i wydaje się, że już wtedy, gdy Jezus umierał, groby zostały otwarte, natomiast czytamy, że oni zostali wzbudzeni i po Jego wzbudzeniu, czyli dopiero 3 dni później, oni weszli do miasta świętego. I teraz pytanie, cóż to za święte miasto? Czy jest mowa o Jerozolimie? Czy Jerozolima jest świętym miastem, która zabiła Jezusa, która jest też nazywana, nie zawsze jest nazywana świętym miastem. Więc tutaj to nie jest takie jednoznaczne, że oni weszli do Jerozolimy w ogóle. To może to oznaczać, nie możemy tego wykluczyć, bo w niektórych miejscach Jerozolima jest nazywana świętym miastem. Ale tutaj w tym kontekście śmierci Jezusa i tego, co się stało w Jerozolimie, to jest wątpliwe, że tutaj ewangelista nazywa świętym miastem to miejsce, w którym oni się go zaparli, w którym oni go odrzucili, w którym oni go wydali na śmierć. Jak mówię, to nie jest jednoznaczne, tylko to tylko, chcę bo to jest nie pewna interpretacja, bo to jest pewne... Tak. Wziąłeś dane i z tych danych zbudowałeś jakiś wniosek, że skoro to się stało, no to nie możemy tego nazwać... Ja nie mówię, że nie możemy. Ja tylko mówię, że tak to... Stawiam znak zapytania, zastanawiam się. W innych nie miejscach mówię, jest mówisz, nazwana tak Jerozolimą, nie świętym miastem u Mateusza. Tak. To jest pierwszy raz, kiedy tutaj się takie określenie pojawia w odniesieniu do tego miasta, nad którym Jezus płacze, które mówi, miasto, które zabijasz proroków, które do Ciebie posyłam. I tutaj... Jerozolima też wielokrotnie nazywana jest wszetecznicą. Nazywana jest no, tym właśnie miejscem, gdzie wszyscy sprawiedliwi prorocy giną. A gdyby też, bo to jest jedna tam z opcji, spojrzeć na to w taki sposób, że Kraków jest Krakowem bez względu na to, czy tam akurat sami pobożni ludzie by zamieszkali, czy nagle by zostali usunięci i tam sami sataniści, to Kraków będzie Krakowem i Jerozolima nazywana świętym miastem nadal jest określana tym świętym bardzo miastem. Możliwe. Ja tego nie kwestionuję, bo jakby tutaj kontekst no, nie jest jednoznaczny i jak najbardziej. Pytanie, co jeszcze innego? Gdzie jeszcze indziej mogliby pójść? Jeśli to nie jest Jerozolima, no to w takim razie co? Co jeszcze jest świętym miastem? No wiemy, że tam jest jeszcze ta górna Jerozolima, która jest nazywana świętym. To musieliby w niebo wstąpienie. No, a jakbyśmy tak wiedzieli, nie Kraków, a stolica. Co wtedy można by było? Myśleć stolica, ale mogła już by nie być stolicą, a mogłaby być tam stolicą. W sumie, tak? Poczytamy, że my podeszliśmy do niebiańskiego Jeruzalem, do zgromadzenia świętych, nie? Więc tutaj mamy takie fragmenty, które pokazują nam, że już dzisiaj nie ta ziemska Jerozolima jest dla nas tym świętym miejscem, ale dla nas dzisiaj jest to ta wieczna Jerozolima. Ona jest naszym domem i to święte miasto, które zstępuje od góry. Tam już jest Pan ze swoimi świętymi i oni zstępują tu na ziemię do nas. Więc jakby tylko tak mówię, nie to, żebym, bo ja nie wiem. To ja jasno przyznaję, że nie wiem. Tutaj to nie jest powiedziane. Natomiast się tak zastanawiam, czy oni rzeczywiście poszli do tej ziemskiej Jerozolimy i czy tam się ludziom ukazali. Może tak, nie wykluczam tego, ale też nie jestem pewien, czy tutaj nie jest mowa o jakimś ich objawieniu się w duchowym świecie, w duchowym wymiarze. Bo gdzie jest ta Jerozolima? My mówimy, że ona jest w górze, ale pytanie... W jakim sensie w górze? W górze odkąd? Z Polski w górze? Czy z Chin w górze? Gdzie ona jest w górze? W jakim wymiarze? W sensie fizycznym w górze? Czy mówimy o pewnej... Duchowej. Jakimś taki... innym w ogóle wymiarze? Owszem, w uproszczeniu Biblia mówi góra Bóg, dół piekło i kraina umarłych. No bo ludzi się nie chowa na drzewach, tylko się ich wkłada do ziemi, tak? I w tym sensie kraina umarłych jest w ziemi, pod ziemią, na dole. A dusza idzie do góry, do Boga. No tak to upraszczamy, to jest uproszczenie pewne. ale rozumiemy, że to chyba nie jest kwestia, że ta dusza faktycznie gdzieś tam leci poza chmury i gdzieś tam poza kosmos, poza drogę mleczną, poza, nie wiem, te wszystkie galaktyki i wreszcie, wreszcie za tym wszystkim tam jest Bóg gdzieś daleko. No? Ja tak sobie tego nie wyobrażam. Nie myślę, że to jest kwestia odległości fizycznych. Tutaj mówimy o jakimś innym wymiarze duchowym. I teraz, jeżeli ten duchowy wymiar, w którym mieszka Bóg, czytamy, jest blisko nas. On nie jest daleko. I nieraz ludzie mieli objawienia tych duchowych rzeczy tutaj na ziemi. Nagle pach, otwierały im się oczy i widzieli zastępy anielskie wokół siebie. Mnóstwo aniołów. Wcześniej tego nie widzieli. Cisza, nic nie widzieli. Puste góry. A tutaj nagle Eliasz się modli, sługa otwiera mu się oczy i wow, widzi tam zastępy Pana, nie? I Bóg, który... Izajasz mówi, byłem w świątyni i zobaczyłem Jahwę siedzącego na tronie. Jak on mógł zobaczyć? Przez te wszystkie galaktyki tak mu wzrok Bóg wyostrzył? Raczej nie o to chodzi. Po prostu miał to objawienie tego duchowego świata, tej duchowej rzeczywistości. Więc mówię, w tym sensie, znowu nie chcę dogmatyzować, się upierać, tylko tak rzucam tylko hasło, że czasami coś czytamy i zakładamy od razu, że jest tak. Jeśli to nie jest wyraźnie powiedziane, bo gdybyśmy mieli, że tam poszli i ukazali się ludziom i ci ludzie później jakieś świadectwa składali, coś tam by się działo. Jak mówisz, aż dziwne, tylko chcę, że nie ma żadnej istotki. Tak, ale właśnie tutaj chcę to powiedzieć, że wydaje się, że ta narracja jest taka, że to, co się wydarzyło, jest ziemskie i to są wymieniane rzeczy, które wydarzyły się. Tak. Zasłona w świątyni, groby się otworzyły, oni powstali z martwych, weszli do miasta, ukazali się wielu. Nie wydaje się, że tutaj mamy dwie rzeczywistości, jakąś taką fizyczną, że zasłona fizycznie się przerwała, a tamte rzeczy stały się jakoś duchowo i nie dla ludzi na tym świecie. Takie wrażenie. Masz rację. Tak, zgadzam się. Też tak tutaj to w pierwszej kolejności też tak to odczytuję. Natomiast jakby jednocześnie przez to, że jest to dziwne jak dla mnie określenie świętego miasta w całym kontekście, to mnie tak troszkę zastanawia. Ale mówię, tylko to jest zastanowienie, to jest tylko znak zapytania, to nie jest żadna nauka, żaden dogmat, tylko rozważanie czegoś, co jest właśnie tajemnicze i znowu rozważanie tego w takim sensie, że to jest tajemnicze, to jest niezwykłe. No, nic więcej o tym nie wiemy, więc nigdzie dalej nie chcę z tym iść. Poza tym, że się tylko właśnie zastanawiam, nie? Co to mogło być i to wszystko. Ale jeśli chcemy, że tak powiem, obstawiać, na ile Jerozolima jest bardziej święta albo bardziej nieświęta, bo się wydarzyło to, co by sugerowało świętość, a wydarzyło się to, co by sugerowało brak świętości, to tak sobie myślę, że dokonała się najważniejsza ofiara w historii. Ale poza miastem, poza murami. Tak, poza miastem. Czyli tutaj mamy właśnie, że Chrystus cierpiał poza miastem, poza murami tego miasta. No to nie umarł w Jerozolimie. W Jerozolimie dokonał się sąd nad nim. Tam go potępili, tam go skazali, ale on wyszedł poza miasto i tam cierpiał i umarł poza miastem. Nie? To, co myślę tutaj tak naprawdę jest istotne, jak dla mnie, i tak myślę, że to znowu o tym jest tutaj mowa, to, że śmierci Jezusa towarzyszyły dodatkowe rzeczy cudowne, niezwykłe, które potwierdzały, że to nie był zwykły człowiek, że to niezwykły przestępca umarł, ale że tutaj, kiedy czytamy, że później, zobaczcie, setnik i ci, którzy wraz z nim strzegli Jezusa na widok trzęsienia ziemi i tego, co się działo, przestraszyli się i stwierdzili, ten naprawdę był Synem Boga. Więc myślę, że tutaj Bóg daje różne jeszcze świadectwa. tego, że to jego syna zabili. Te świadectwa były dla wszystkich, dla setnika, dla faryzeuszów, dla Rady Żydowskiej, dla mieszkańców Jerozolimy, dla wszystkich, którzy słyszeli o tym i potem opowiadali o tych niezwykłych rzeczach. Być może nawet o tych otwartych grobach i tych, na którzy pewno, bo przyszli, no. W zasadzie tam pocztą pantoflową to momentalnie się rozchodziło, a tym bardziej takie rzeczy cudowne, nie? Teraz wyobraźcie sobie, w świątyni musieli być jacyś kapłani, którzy stwierdzili, czy zobaczyli, byli świadkami tego, że zasłona została rozdarta z góry do dołu, bo skąd tutaj Mateusz by o tym wiedział? Owszem, mógł mieć objawienie od Boga, ale niewykluczone, że o tym też rozmawiano, że ci, którzy tam byli, widzieli, jak ta zasłona się z góry, a to nie była, wiecie, jakaś taka zasłonka, to była gruba zasłona, której człowiek nie miałby nawet siły rozerwać. Chyba 10 centymetrów to miała grubość. Pleciona. Przez ileś lat. No, to była gruba zasłona, która oddzielała miejsce najświętsze od miejsca świętego, więc tylko kapłani mogli to widzieć, którzy usługiwali w miejscu świętym, bo oni tam mieli wstęp i to było święto Paschy, więc oni wtedy tam byli, mogli być wtedy w świątyni, służyć tam. Więc oni byli świadkami tego i zobaczyli, jak od góry ta zasłona zostaje rozdarta. Wbrew mu fizyki. Co jest po prostu raz, że w ogóle niezwykłe samo w sobie, a to, że jeszcze od góry, to też dodatkowo pokazuje, że to jakby jakaś nadziemska siła tak, stoi. I teraz pytanie, co to znaczy? Co to znaczy, że zasłona zostaje rozdarta na dwoje? No to, że Bóg to zrobi. No, ale teraz jeszcze, co to jakby, co Bóg chce przez to powiedzieć? Bo to ma znaczenie symboliczne, no, ważne. Otworzył nam, nie ma tego oddzielenia, nie? Otworzył nam drogę do miejsca najświętszego. Teraz już każdy ma dostęp. Do Pana Boga. Czyli my tak to automatycznie odczytujemy, nie? Nam jest łatwo. To nie jest powiedziane. Dla nich to było coś szokującego i co oni mieli z tym zrobić, nie? No właśnie, a jeśli spojrzymy właśnie na te groby i na tą zasłonę, że to były takie fizyczne rzeczy, no ale tutaj są w takim innym wymiarze duchowym ten dostęp. A tam właśnie może no, duchy poszły do tego niewidzialnego miasta. Chociaż mamy fizyczne wydarzenie, które ma duchowe znaczenie, tak? Bo tutaj mamy w liście do Hebrajczyków mamy to wyjaśnione, bo tutaj jakby to nie wymyślamy sobie tego, że teraz mamy wstęp do miejsca na świecie. Tylko autor listu do Hebrajczyków o tym mówi wyraźnie. Tutaj jest, może przeczytaj ten fragment. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Dokładnie. Czyli tutaj mamy wyraźnie odniesienie autora listu do Hebrajczyków, że Chrystus przez swoje ciało, to jest zasłonę, otworzył nam wejście do miejsca najświętszego przez krew i przez ciało. Czyli tutaj ewidentnie mamy odniesienie do tego, co się wydarzyło na krzyżu i tutaj też jest mowa o tej zasłonie rozdartej od góry do dołu. I czytamy jeszcze o trzęsieniu ziemi i o skałach, które pękały. Więc tutaj to nie było jakieś tam drobne trzęsienie, tylko to musiało być konkretne trzęsienie ziemi, takie solidne. Nie? Więc tutaj Bóg dał różnego rodzaju znaki, dał potwierdzenia, dał znowu po raz kolejny uprawomocnił to dzieło, które tutaj się dokonało. Więc to jest też to świadectwo apostolskie i później, wiecie, temu można było łatwo zaprzeczyć. Jeżeli to wszystko było zmyślone, jeśli to nie było prawdziwe, no to ludzie żyli jeszcze w tych czasach, jak Ewangelia była pisana. Mogli temu zaprzeczyć, mogli skonfrontować to. Że tak nie było, że to nieprawda, nic takiego nie miało miejsca. Nie, tak to miało miejsce. Te rzeczy się wydarzyły. I to właśnie w tym czasie, gdy Chrystus tam w ciągu tych 3 godzin wisiał na krzyżu. Była ta ciemność, było trzęsienie ziemi, było tutaj to, co się stało w świątyni. To wszystko w tym czasie się wydarzyło do tego stopnia, że nawet tutaj ten setnik i zresztą też prawdopodobnie to, co się dzieje w sercu tego złoczyńcy, kiedy on też jest świadkiem tego. On widzi Jezusa, widzi to, jak Jezus właśnie rozmawia ze swoją matką, z Janem, modli się i tak dalej, to wszystko sprawia, że ten człowiek, tak jak czytamy tutaj, że oni drwili z niego, obaj, jeden i drugi, ale później tamten wierzy w niego i ten setnik też tutaj wyznaje coś. W innym miejscu czytamy, że oni bili się tam w piersi i poszli do miasta, bijąc się w piersi, nie? Więc tam wielu ludzi było głęboko poruszonych tym wszystkim, co tutaj się wydarzyło. Więc Jezus nie dał się sprowokować, nie zszedł z krzyża, natomiast umierając, Bóg przyznał się do Niego. Bóg pokazał, że to jest Jego Syn, który umiera. Tutaj Ty powiedziałeś coś, co mogło umknąć. Ja to jeszcze przywołam. Mamy tak. Ale Jezus ponownie zawołał potężnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona świątyni została rozdarta na dwoje, z góry aż do dołu i zatrzęsła się ziemia i skały popękały. To się wydarzyło wtedy, kiedy Pan Jezus umarł. I groby otworzyły się, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. To nie jest napisane kiedy, ale też wydaje się, że to się stało niedługo po tym, tak? I później ciekawostka, że i wyszli z grobowców po jego wzbudzeniu. Czyli to po trzech dniach. Tak. To jest ciekawa historia. Przez trzy dni siedzieli w tych grobach zbudzeni. Wiesz, to może być tak, że którzy zostały otwarte grobowce i można jako całość też przeczytać, tak? Oczywiście to tutaj nie jest powiedziane kiedy, więc znowu nie możemy być dogmatyczni. O to chodzi, żebyśmy się nie bali powiedzieć, że nie wiemy, kiedy Biblia nie mówi nam, tak? Wiemy tylko to, co wiemy. Ale nie zmyślajmy, nie upierajmy się, że to było wtedy, czy było później. Bo to można przeczytać tak, jak przeczytałeś, że połączyć to z tym, co było wcześniej, ale można to jakby oddzielić i powiedzieć i zostały otwarte grobowce, wiele ciał świętych, którzy zostali, zostało wzbudzonych i wyszli z grobowców po jego wzbudzeniu. Tak, tak, tak. Czyli tak, to tak, też tak. Można połączyć w jedną całość z tą drugą częścią, więc to nie jest jednoznaczne. Nie wiemy. Może wtedy zostali wzbudzeni, bo to tego nie możemy wykluczyć, ale mogli też później. Teraz pytanie, czy będziemy się o to spierać? Nie, nie, po co? Wspierać, nie, nie. Natomiast ważne jest, że to się stało, że to miało znaczenie, że to było jakimś oświadczeniem Boga, że oto mam... Bo co to znaczy, że tamci zostali wzbudzeni? To znaczy, że śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwzbudzenie pociągnęło za sobą świętych, którzy też zostali wzbudzeni. Nie? Się zdziwili. No... I teraz pytanie, co oni później umarli znowu? No. Czy zostali zabrani do nieba? Zależy, gdzie weszli tam. W liście do Efezjan w 4 rozdziale coś tam mamy na temat zmartwychwstania. Może przeczytajmy to. I zabrania ze sobą jakichś ludzi, jakichś jeńców. W 4. Co to jest? 4 ile? 4 rozdział listu do Efezjan. Nie wiem, który wiersz trzeba tam poszukać. Są jeńców 8. No, jak to jest, który? Ósmy wiersz, no to przeczytajmy. Efezjan 4:8. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi, do Hadesu. Ten sam, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko, ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Więc tutaj mamy kolejny taki wielki jakiś fragment mówiący o jakimś wielkim wydarzeniu i widzimy, że on się gdzieś tam przewija. On nie jest rozwinięty. On w takim bardzo ograniczonym w zakresie jest powtarzany, ale on jest powtarzany. W kilku miejscach go znajdujemy. W Ewangeliach i potem w nauczaniu Piotra i w nauczaniu Pawła. Że Chrystus wstąpił gdzieś do podziemi, do Hadesu, do krainy umarłych a następnie powiódł za sobą jeńców, tych, którzy wydaje się wcześniej byli w jakiejś niewoli tego grobu, tej krainy umarłych. I teraz pytanie, czy to też nie są ci, o których tutaj czytamy? Czy to są jacyś inni, czy to są ci sami? Nie wiadomo, to nie jest powiedziane, więc nie wiemy do końca, ale ja dlatego mówię, kochani, o tym w taki sposób, bo usłyszycie nieraz wielu, którzy będą z całą pewnością mówili, że to są oni, albo że to nie są oni. No tak. Oni po prostu wiedzą. Nie wiem skąd, ale niektórzy... Znaczy, nie oni wiedzą, oni powiedzą, że Duch Święty im objawił. Oni powiedzą, że Duch Święty im objawił. Albo po prostu w ogóle nie będą tłumaczyli się skąd wiedzą, tylko powiedzą, że tak było. I to jest ważne, żebyśmy krytycznie uczyli się słuchać. Żebyśmy tak nie przyjmowali wszystkich jakichś wymysłów, które nie mają podstaw biblijnych. Jest wiele rzeczy w Biblii, które nie są jednoznaczne, nie są oczywiste. I to nie oznacza, że teraz w nich nie ma wartości, że mamy je zostawić. Nie, my tam na tyle, ile możemy, to chcemy w nich zobaczyć wartość i chcemy z nich wyciągnąć lekcje, ale nie chcemy się posuwać za daleko. Nie chcemy wychodzić poza to, co jest napisane. I tego się musimy uczyć. To jest ważne, żebyśmy czytali Biblię i pozostawali na tym, co jest napisane, a nie domyślali się, czy kierowali się, co gorsza, cudzymi domysłami, które są nieuzasadnione. Więc tutaj, mówię, możemy łączyć te fragmenty, możemy widzieć jakieś podobieństwa, jednocześnie nie da się na nich zbudować jakiejś takiej niepodważalnej doktryny, co tutaj się wydarzyło, kim byli ci jeńcy, czy to byli ci, którzy byli na łonie Abrahama, jak ten Łazarz i z łona Abrahama zostali przeniesieni do nieba. Niektórzy tak to mówią, że była ta kraina umarłych w Starym Testamencie podzielona na dwie części. Była ta część sprawiedliwych, na którą właśnie wszedł Łazarz i do czasu zmartwychwstania oni byli na łonie Abrahama. A potem jak Jezus zmartwychwstał i zabrał ich jako jeńców, to zabrał ich do nieba. I teraz, jak Paweł mówi, umrzeć to już być z Chrystusem. Nie być na łonie Abrahama, tylko być z Chrystusem. I to ma sens. To wydaje się jakoś tam sensownie łączyć. Ale znowu, czy mamy mocne doktryny, żeby tak stwierdzić? No nie, to są domysły. To są właśnie rzeczy, które Bóg nam nie objawił do końca. Pewne rzeczy dotyczące tych duchowych rzeczywistości, myślę, są na tyle trudne, że Bóg uznał, że my i tak nie zrozumiemy ich. Albo jak nam coś powie, to my jeszcze znowu... I tak my nigdy się nie zatrzymamy. To jest właśnie ten problem z człowiekiem, że człowiek się nie zatrzymuje na tym, co Bóg powiedział, tylko człowiek chce więcej wiedzieć, niż Bóg powiedział. Tak jak w Ogrodzie Eden, tak? Bóg powiedział do niego, nie jedz tamtego drzewa, chociaż to jest drzewo poznania dobra i zła. Ale Bóg nie chciał, żeby oni z niego jedli. Nie mieli mieć poznania dobra i zła bez tego, co Bóg im objawił. Bóg chciał im objawiać dobro i zło w swoim czasie, w swój sposób. A oni sięgnęli po to, bo chcieli wiedzieć, chcieli być jak Bóg, chcieli wiedzieć bez Boga, bez nieposłuszeństwa Bogu. I myślę, że dzisiaj tak samo jest. Wielu ludzi, którzy w swoim nieposłuszeństwie temu, co Bóg objawił, Paweł mówi, zapędzają się za daleko. Zapędzają się za daleko. Nie trzymają się słowa, bo chcą mieć ścisłą swoją kościelną doktrynę. Chcą powiedzieć coś, czego Biblia nie mówi, ale oni tak powiedzą, bo oni mają trzy wersety na krzyż i je z sobą skleją i powiedzą, tak, to właśnie to znaczy i my tak wierzymy, jak chcecie być z nami, to musicie w to wierzyć. No nie. Nigdzie do takiego czegoś nie jesteśmy zachęcani, wręcz przeciwnie. W wielu miejscach jesteśmy przestrzegani, żeby nie wychodzić poza to, co napisano. Mamy to, co mamy, nie wszystko jest jasne, nie wszystko jest oczywiste. To, co mamy, tego się trzymajmy i to nam wystarczy. Nie potrzebujemy czego więcej. Tutaj raczej wyciągamy, myślę, zdrową lekcję, że Bóg potwierdził w cudowny sposób, że to jest Jego Syn umiłowany, który umiera za grzech świata i działy się cudowne rzeczy. I widzimy, że niektórzy uwierzyli, przestraszyli się i stwierdzili, ten naprawdę był Synem Boga. I czytamy o wielu kobietach, które też tam były, przyglądały się z dala. I to są kobiety, które czytamy, przyszły za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Właściwie w Ewangeliach nie bardzo widzimy te kobiety, nie? Tam jakoś nie widać ich obecności, ale tutaj widzimy, że za Jezusem chodziły też kobiety, oprócz 12 uczniów. Tam też było jakieś grono, jakieś kobiet, które chodziły i w jakiś sposób mu usługiwały. Też nie jest powiedziane w jaki sposób. Być może gotowały, być może gdzieś tam troszczyły się o nocleg. Widzimy, że Jezus chociaż ma tych 12 uczniów, którzy mają szczególną misję, tam też są kobiety. Nie ma to jak kobieta. Nie ma to jak kobieta do pewnych spraw, nie? Człowiek tego nie widział, wiesz? Póki nie powiedziałeś, to człowiek tego nie widział. Teraz dopiero zaczyna te kobiety doceniać, no. A tak to ja cofam. To jest istotne. Tutaj zobaczcie, niektóre z nich są wymienione. To nie są wszystkie, powiedziane wśród nich. Czyli tych kobiet było więcej. Wśród nich były Maria, Magdalena. O niej w innej Ewangelii czytamy, że to była ta, która miała demony. 7 demonów Jezus z niej wypędził. Maria, matka Jakuba i Józefa, czyli jego jakiś znowu nieznanych uczniów, to nie są jacyś... Czyli Józefa tam był. Józefa, to różne są tam, wiadomo, te nasze polskie tłumaczenia tych słów. Matka synów Zebedeusza, a czyli ten Jakub i Józef, to jest ta sama matka, czy to jest inna? Maria. Nie, Jakub i Jan. I matka, tak? Czyli jakaś inna matka. Matka synów Zebedeusza. O tej już czytaliśmy gdzieś tam wcześniej, prawda? To był Jakub i Jan, tak? Synowie gromu. Jezus ich nazwał. Boanerges. Czyli widzimy tutaj właśnie te kobiety, które też tam są, które chodziły już ze Galilei. Więc mówię, o nich nie widzimy ich wcześniej, za wiele o nich nie czytamy. Gdzieś tam Maria Magdalena się pojawiła, matka synów Zebedeusza się pojawiła. Natomiast widzimy, że tam Kasia było napisała, więcej kobiet. Że majętnościami swymi też. A, tak, w innym miejscu czytamy. Tak, tak dzięki tak, Asia. Tak jest, że usługiwały ze swoich majętności. Więc no, są też tutaj kobiety, które są w tym gronie tych najbliższych uczniów Pana Jezusa. I jeszcze tutaj czytamy o kolejnym człowieku, faryzeusz. Chcesz coś mi się dodać jeszcze? Nie, tylko myślałam, że już jest po tym, po czasie. Jeszcze 5 minut. Czytamy, że wieczorem, z nastaniem wieczoru, pewien bogaty człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też został uczniem Jezusa, udał się do Piłata i prosił o ciało Jezusa. W innej Ewangelii czytamy, że oni tam się zdziwili, że on już nie żyje, bo czasami ta agonia krzyża trwała kilka dni. Więc to była straszna śmierć, która nieraz trwała i trwała. Ci ludzie się tam dusili i no, straszna śmierć po prostu. I ona nieraz bardzo długo trwała. Natomiast Jezus tutaj ewidentnie oddał ducha. Jezus, tak jak wcześniej powiedział, nikt nie zabiera mi życie, to ja kładę życie, to ja oddaję życie. Mówi, nikt nie ma mocy mi go zabrać. Więc tutaj jest jakiś akt oddania tego życia przez Jezusa. Oczywiście niektórzy to wiążą z tym, że był ubiczowany strasznie, że stracił mnóstwo krwi w czasie tego ubiczowania i że tutaj już był wycieńczony po prostu do tego stopnia, że wcześniej zmarł. Ale czytamy w innej Ewangelii Jana, że poszedł jakiś żołnierz i przebił jego bok, co tam, z tego co tam czytałem, to jakby ta woda i krew, która tam została, wypłynęła, to świadczy o tym, że serce Jezusa pękło. Że to jest objaw pęknięcia serca, że jego serce po prostu pękło. Tak medycznie ponoć to oznacza. Więc to jest niewykluczone. W każdym bądź razie, coś tutaj masz dać ciekawego? Ja się zastanawiam, bo tam ci synowie Zebedeusza, tak, to byli tutaj Jan, jest... Nie, właśnie to są inni. Tutaj mamy innych synów, to jest matka Maria, matka Jakuba i Józefa, to jest jedna matka i matka synów Zebedeusza. Czyli tutaj nie są wymienieni z imienia. Widocznie Jakub i Józef byli znani tutaj. Być może później stali się uczniami, albo już byli uczniami, tylko nie byli w tym gronie 12, bo wiemy, że to nie tylko tych 12 chodziło za Jezusem, prawda? Czasami to grono było większe. Czytamy o 70 uczniach, których Jezus posyła pewnego razu. Więc tamto grono było ruchome, było tych 12 wiernych, oczywiście z Judaszem, który był zdrajcą, ale oni byli z Jezusem na stałe, ale też byli inni, którzy się tam dołączali, jak czasowo przebywali i tak dalej. Więc tutaj mamy tego ciekawego ucznia, z Arymatei, który przychodzi do Piłata i prosi o ciało Jezusa. I tak jak mówię, w innych Ewangeliach czytamy, że tam jeszcze sprawdzili, że Jezus nie żyje, więc to nie jest tak, jak niektórzy znowu insynuują, że Jezus wcale nie umarł, że On tylko był nieprzytomny i że potem po trzech dniach się obudził i wyszedł z zapieczętowanego grobu i sam odepnął kamień, żołnierzy uśpił. No, przedziwne, wiecie, bzdury i bujdy. Zresztą jak czytamy później, no, faryzeusze tam przekupili, żeby coś tam innego żołnierze zeznawali, a to jest inna sprawa. Tutaj w każdym razie widzimy tego właśnie człowieka, który robi coś pięknego, prawda? Mm. Po pierwsze, sam fakt, że idzie do Piłata i prosi o ciało Jezusa, już jest jakimś aktem no, takiego utożsamienia się z Jezusem, jakiegoś, wiecie, to rodzina to robiła. Normalnie to było zadaniem rodziny. A tutaj jakiś obcy człowiek, który idzie, co więcej, to Żydzi jeszcze będą obchodzić święto Paschy. Tutaj nie wiem, czy zauważacie, jak czytacie Ewangelię, mamy czasami kłopoty, czy już była ta Pascha, czy jeszcze nie było tej Paschy. Kiedy jest ta Pascha? Jezus już wcześniej ze swoimi uczniami spożywa wieczerzę paschalną. Tak, ale wydaje się, że tutaj jest święto przygotowania, czytamy. Że Żydzi przychodzą do Piłata, żeby zapieczętował grób, bo jest święto przygotowania. To święto Paschy było rozciągnięte, to nie był jeden dzień. Musimy wiedzieć, tam było święto Przaśników i tak dalej. Tam jest kilka dni i to w Ewangeliach jest tak powiedziane, czasami oni widać upraszczają ewangeliści. Okej, to tylko pytanie teraz jest takie, czy to święto Paschy, które trwało ileś czasu, czy kończyło się wieczerzą, czy zaczynało się wieczerzą? Czy to, co Pan Jezus zrobił z uczniami, było jakimś troszeczkę odejściem od pewnej normy, czy było normą, że na początku pierwszego dnia... Tak, było normą. Tak, to była pewna norma. Pan Jezus zrobił coś, co było, co rozpoczynało to święto Paschy. No to w zasadzie... Tylko, że mówię, jakby czasami to jest nazywane Paschą i potem się gubimy, że tutaj jest Pascha, a tutaj czytamy, że w innej Ewangelii czytamy, że oni nie chcieli wejść nawet do Piłata, żeby się nie zanieczyścić przed Paschą, żeby móc obchodzić Paschę. A z drugiej strony czytamy, że Chrystus jako nasza Pascha został ofiarowany za nas. U nas tam jest w Brytyjce na Wielkanoc. Ale tam jest na Paschę. Więc tutaj mówimy o święcie Paschy, które trwa. Więc jakby właśnie musimy to rozumieć, że to nie jest jeden dzień, tylko tu jest kilka szabatów paschalnych. Tutaj się zbliża dopiero szabat, więc to na pewno nie jest piątek. To jest albo środa wieczór, albo czwartek, kiedy Jezus umiera. Jezus na pewno nie umiera w piątek, nie ma szans. Bo jeszcze są dwa święta kolejne, które są. Jest szabat ten paschalny i później jest normalny szabat, sobotni. I dopiero Jezus zmartwychwstaje po dwóch szabatach. To jest w Ewangelii Marka powiedziane, że po szabatach, liczba mnoga, powstał. Więc tutaj one czekają trzy dni. Nie ma jak trzech dni naliczyć. Od piątku do niedzieli. To wszystko jest po prostu pogubione. Ludzie się pogubili z tym piątkiem i upierają się przy tym piątku i dowodzą, że to był piątek, liczą kawałki dni. Wszyscy mówią, że piątek. Wielki piątek i tak dalej, ale nie. Jezus mówi tak, jak mówi, jak Jonasz był w głębinach trzy dni, no taki Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi. Trzy dni i trzy noce. To choćbyśmy te trzy dni jakoś tam skleili, to trzech nocy od piątku do niedzieli się nie da skleić. No po prostu nie ma szansy. Jest z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Dwie, nie ma trzech nocy. A Jezus mówi trzy dni i trzy noce. Więc tutaj no, nigdzie nie jest napisane, że to było w piątek po prostu. No, więc ale skąd oni to wzięli? Skąd to wzięli? Oni, to znaczy kto? Ci, którzy twierdzą, że to w piątek. No to katolicy, oni nie dużo rzeczy twierdzą. No, ale to jakieś gdzieś, ale nie tylko katolicy. Nie, ja słyszałam to... Na przestrzeni wieków gdzieś tam to... Wiecie, że się rozpoczęła w czwartek. Wielki czwartek oni też jeszcze obchodzą. Tak. Mają środę popielcową, mają czwartek i piątek. Nie? To wszystko w jednym ciągu. Nie, bo czasami nawet na kazaniach słyszałam. Tak, że ludzie, niektórzy ewangelicznie wierzą, że piątek. Na przykład jak weźmiecie tą nową Biblię, tą... ten przekład dynamiczny, to tam Piotr Wacławik się bardzo wysilił, żeby dowieść, że to był piątek. Więc niektórzy dowodzą, że to był piątek, ale nawet ewangeliczni chrześcijanie. Tak? W przypisach tam rozpisuje się cały artykuł. Man. Kiedyś do mnie zadzwonił i ze mną dyskutował na ten temat, że to był piątek. Ja mówię, że nie przekonam, nie, bo po prostu nie ma tych trzech dni i trzech nocy. No może ja czytałem te wyjaśnienia, bo to ewangeliczni chrześcijanie, niektórzy też tego bronią. Nie wiem po co. Właśnie nie wiem po co, no bo mają nabożeństwo chyba piątkowe. I muszą to jakoś obronić. No mają w tym kraju, co mają piątki i niestety wielkopiątkowe. Tam są, wiadomo, różne tradycje i święta. Nie? Ale to mówię, nie da się tego bronić. I znowu, ja się nie będę spierać. Ktoś chce wierzyć, czy to jest piątek. Się. Tak, to ja tam, wiecie, dobra, chcesz wierzyć. Ja po prostu nie widzę, nie da się policzyć trzech dni i trzech nocy. Dla mnie to jest ważniejsze. To wydaje mi się kilka razy powtórzone w Biblii, więc wolałbym z tym nie dyskutować i wolę powiedzieć, że nie wiem, czy to był czwartek, czy to była środa, bo tutaj można tutaj jedno i drugie liczyć. Kiedy Jezus zmartwychwstał, też dokładnie nie wiemy, czy to było z samego rana, czy to było w nocy, niektórzy twierdzą, więc tutaj też nie jest to jednoznaczne. Kiedy? W każdym bądź razie przed nastaniem tego pierwszego dnia tygodnia, tak, przed świtem. Czytamy, że to się wydarzyło, ale kiedy dokładnie też szczegółów tam godziny nikt tam nie mierzył, jak my dzisiaj, więc tutaj jesteśmy elastyczni. Natomiast trzy dni, trzy noce od piątku ciężko, ciężko zaliczyć. Pierwszy dzień tygodnia? No niedziela. Niedziela, pierwszy dzień tygodnia, tak. Po sabatach. Że u nas to poniedziałek. Zależy, gdzie pytasz. Więc jeszcze tylko dokończmy tutaj to, żeby tu już skończyć ten rozdział. Tu już wiele nie ma. Możemy do tego jeszcze później wrócić króciutko, ale jakby tutaj to, co jest tutaj w tych ostatnich wierszach, to, że znowu widzimy, że Bóg w swojej suwerenności tak to wszystko przygotowywuje, żeby nie było najmniejszej wątpliwości, że jak Chrystus zmartwychwstanie, to będzie cud zmartwychwstania. Nie tylko świadkami są Jego uczniowie, którzy wiadomo mogli być, że tak powiem, przez Niego namówieni do jakiegoś kłamstwa i tak dalej, jak tam niektórzy później domniemują, ale tutaj mamy straż, która pilnuje tego grobu, rzymska straż, rzymscy żołnierze, pieczęć zostaje, grób zostaje w jakiś sposób opieczętowany, co oznaczało, że tam nie jest nietykalny, nikt tam się nie może zbliżać. Więc tutaj mamy takie dodatkowe aspekty tego cudu zmartwychwstania i wierzę, że to też Bóg się zatroszczył, żeby tak to dokładnie przebiegło, żeby później nikt na mnie nie kłamał, że uczniowie przyszli, go wyciągnęli z grobu, czy że on wstał, że był tylko lekko pobity i jakoś się podniósł. No po prostu te różne teorie, które ludzie mają. Nie. On został zabity, potwierdzono to przez wbicie włóczni, złożono go do grobu, zawinięto go w ogóle w te prześcieradła, więc to też uniemożliwiało mu, że jakiekolwiek ruchy, czy cokolwiek takiego. I tam później żołnierze są, jest pieczęć na grobie. I jest to zabezpieczone, opieczętowane pod strażą. I tutaj musimy zostawić, a jak Bóg pozwoli za tydzień, czy to za tydzień nie ma, jeszcze będziemy, jo. To będzie chwalebne zmartwychwstanie. Nie? To jest ten moment, na który jak się czyta tą historię, to jest takie, tu jeszcze tak, to wszystko jest takie bolesne, nie? Ale potem ostatni ten rozdział i to zmartwychwstanie, objawienie się Chrystusa, spotkanie z uczniami wielokrotne, posłanie ich, to jest ten triumf potwierdzony, triumf objawiony i to jest też coś, co wiążemy ściśle z krzyżem. Nie zatrzymujemy się na śmierci, ale radujemy się, że śmierć została pokonana przez zmartwychwstanie i triumf Chrystusa nad śmiercią. Także pomódlmy się jeszcze. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje słowo, które dotyka tych kluczowych, ważnych spraw. wielokrotnie, z różnych perspektyw. Mamy cztery Ewangelie, za które Ci dziękujemy, za te uzupełniające się świadectwa Twoich uczniów, którzy byli naocznymi świadkami Twojej męki, Twojej śmierci i też Twojego zmartwychwstania, Twojego objawienia się jako żyjący. Panie, dzięki Ci za to dzieło krzyża, za Twoje cierpienie, za Twoją śmierć, za nasze grzechy, za Twój triumf nad mocą ciemności, za Twój triumf nad tymi nadziemskimi władzami i zwierzchnościami, za Twoje zmartwychwstanie i też te wszystkie cuda, które towarzyszyły Twojej śmierci i zmartwychwstaniu. Panie, modlimy się, byś umacniał, utwierdzał naszą wiarę w Twoje odkupieńcze dzieło śmierci i zmartwychwstania, bo czytamy, że jeśli uwierzymy w sercu, że Bóg wzbudził Ciebie z martwych, będziemy zbawieni. Daj, Panie, żeby ta wiara w Twoje zmartwychwstanie i życie była żywą wiarą w naszych sercach, abyśmy też i my, tak jak Twoi uczniowie, z radością opowiadali, że nasz Pan żyje, nasz Pan zmartwychwstał, nasz Pan powraca w chwale. Daj, żebyśmy też żyli tą radością Twojego zmartwychwstania i nie czekali na jakieś wielkie święto, które teraz nadchodzi, ale każdego dnia radowali się, że mamy żywego Pana, żywego Zbawiciela, który w swej miłości umarł za nas, odkupił nas z naszego grzechu, przeniósł nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Daj, żebyśmy o tym myśleli, o tym się radowali. Panie, żeby w nasze życie płynęła moc krzyża, płynęła moc zmartwychwstania, abyśmy prowadzili zwycięskie życie, pokonując grzech, pokonując szatana, pokonując ten świat. Prosimy, prowadź nas, błogosław nam, dopomóż nam wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie i radować się Tobą w naszym całym życiu. Bądź Tobie, Panie, cześć i chwała. Amen. Amen. Amen.